radością zapraszam. Piotr Baron. Hej, hej. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lutego, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy nauczyciele poniżej 65 roku życia będą mogli być szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Powoli wracamy do normalności. Od wczoraj działają kina, teatry, filharmonie, hotele czy stoki narciarskie. Koniec politycznej układanki we Włoszech. Ceniony w tym kraju ekonomista Mario Draghi stanie na czele nowego rządu. Wszyscy nauczyciele poniżej 65 roku życia będą mogli być szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Wcześniej był on rekomendowany dla osób poniżej 60 roku życia. Decyzję w tej sprawie przekazał wczoraj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rada Medyczna przy premierze zmieniła rekomendacje dla szczepionki firmy AstraZeneca w wyniku nowych informacji dotyczących tego preparatu, mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk. Będziemy szczepić wszystkie osoby od 18 do 65 roku życia. Minister podkreślił, że dotychczas nie wszyscy z grupy zero osób uprawnionych mogli zaszczepić się. Są tam i lekarze, i pracownicy medyczni, ale przede wszystkim osoby współpracujące z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą. Szef kancelarii premiera wyjaśnił, że 2 marca Polska ma otrzymać 500 000 dawek szczepionki od firmy AstraZeneca i wówczas można będzie dokończyć szczepienie grupy zero. Ma dotrzeć transport liczący około 500 000 szczepionek. Nowe rekomendacje Rady Medycznej dotyczą również wydłużenia przerwy między 2 dawkami szczepionki do 10 lub 12 tygodni. Najnowsze dane dowodzą, że wydłużenie tej przerwy zwiększa skuteczność preparatu. Barbara Góra, Polskie Radio. Powoli wracamy do normalności z czasów sprzed pandemii. Od wczoraj w reżimie sanitarnym działają kina, teatry, filharmonie, hotele czy stoki narciarskie na Podhalu. Otwarte zostały wszystkie wyciągi. Górale zapewniają, że trasy są doskonale przygotowane dla narciarzy i snowboardzistów. Możemy w końcu wrócić do pracy, możemy przyjąć tutaj gości, turystów, którzy od kilku dni po pojawieniu się tej informacji, że stoki zostają ponownie otwarte, dzwonią, pytają się, czy mogą przyjechać, jak to wygląda. Coraz większa rzesza turystów tutaj napływa. Oczywiście nie są takie to ilości, jak były w latach poprzednich, natomiast no, widać, że jest duże zainteresowanie. Pogoda jest cudowna, mamy minusową temperaturę, stoki są fantastycznie przygotowane. Naprawdę ta zima jest wyjątkowa na tle tych poprzednich. Otwarte zostały też baseny i korty tenisowe. Na razie na 2 tygodnie. Wszystko zależy od dalszej sytuacji epidemicznej. Wczoraj potwierdzono niecałe 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 247 zgonów. We Włoszech zakończył się kryzys polityczny. Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego, któremu prezydent Sergio Mattarella powierzył misję utworzenia nowego rządu, przedstawił skład swojego gabinetu. Zaprzysiężenie dziś. Mario Draghi przedstawił listę ministrów w Pałacu Kwirynalskim po 40-minutowej rozmowie z prezydentem Mattarellą. Zgodnie z oczekiwaniami nowy rząd składa się z wybitnych ekspertów i polityków niemal wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Bezpartyjni fachowcy będą kierować ministerstwami gospodarki, innowacji i cyfryzacji, sprawiedliwości, a także nowego, ważnego departamentu transformacji ekologicznej. Z poprzedniego rządu Giuseppe Contego na stanowiskach pozostali minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio, szefowa MSW Luciana Lamorgese, ministrowie zdrowia i kultury. Nowy rząd popierają wszystkie ugrupowania parlamentarne, za wyjątkiem prawicowej partii Bracia Włosi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Obchodzimy Światowy Dzień Radia. Polskie Radio jest największym publicznym nadawcą radiowym w Polsce. Emituje autorskie audycje muzyczne, programy publicystyczne, popularno-naukowe, edukacyjne czy społeczne. Długą tradycję ma też Teatr Polskiego Radia. Pierwsze słuchowisko wyemitował już w listopadzie 1925 roku, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Teatr Polskiego Radia od początku istnienia radiofonii w Polsce jest wyznacznikiem jej tożsamości. Trudno sobie wyobrazić polskie radio bez sztuki. Ci, którzy byli tu przed nami, natychmiast zdali sobie sprawę, jakie piękne jest to miejsce, by prezentować dramaturgię polską i światową. Najwięksi pisarze pojawiali się tutaj. Najwięksi aktorzy, reżyserzy, kompozytorzy. To w jakimś sensie miejsce, które wyznacza standardy polszczyzny, standardy sztuki opowiadania. W przypadającym dziś Światowym Dniu Radio, między innymi w programie pierwszym od 14 do 15 Muzyczna Jedynka przypomni wybitne postaci świata muzyki, które były związane z polskim radiem. Program trzeci zaprasza z kolei między 11 a 12, między innymi na audycję specjalną Zakochani w Radiu, którą poprowadzi Piotr Łodej. Jego gośćmi będą nasi dziennikarze Piotr Majewski, Marek Wiernik i Tomasz Żonda, którzy opowiedzą, dlaczego kochają radio i pracę w radiu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Według prognoz IMGW dziś będzie nieco mniejszy mróz niż w ostatnich dniach. W nocy z kolei będzie nadal bardzo zimno. W Dolinach Karpackich temperatura może spaść nawet do minus 14 stopni. W centrum może być minus 9. Najcieplej będzie na wybrzeżu. Tam temperatura nie powinna znacznie spaść poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Witamy w ostatnią sobotę karnawału. Proszę dać znać, jak poranek u Państwa. Ja już piję drugą kawę. Dzień dobry, witamy serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą. Program przygotował Jakub Sadowski. Piotr Firan, witam i zapraszamy Państwa do godziny 9.

LARPy są czymś na granicy gry fabularnej i sztuki, w której uczestnicy dostają do odegrania konkretną rolę. Dla niewtajemniczonych obserwatorów wciąż może być to zaskoczenie nie mniejsze niż na początku lat 90. Wtedy w Supraślu nauczycielki z przedszkola, widząc uczestników spacerujących po parku z replikami broni, wezwały policję. Dziś larpowanie to coraz popularniejsza aktywność. Dlaczego ludzie to robią i jakie są największe larpy? Są osoby, które będą pisać książki, są takie, które będą malować, rysować, a no, są takie, które będą robić larpy. Maciej Starzycki. Można opowiedzieć historię w ten sposób, można sprawić, że coś się wydarzy. To jest też jakby niesamowite, fascynujące w robieniu larpów, że wymyślamy jakieś postacie w naszych głowach i to jest taki etap, który jest bardzo podobny do pisania książki. Tworzymy relacje między nimi, tworzymy jakiś ich charakter, osobowość, sympatię, antypatię. No a potem gracze dostają te postacie i patrzymy na to, jak to ożywa, jak nagle ta postać, którą sobie wymyśliłem w jakiś sposób w swojej głowie, ona chodzi tam, grana przez tego gracza, coś się dzieje i często w sposób, którego nie przewidziałem, patrzę, jak te relacje, które zaplanowałem, które wymyśliłem w jakiś sposób się dzieją i ożywają. Konrad Szanter, Herr Burawicz, wywalczył w imieniu Gizeli von Brunstein. Jestem Zbyszko Rogoziński, będę walczył w imieniu średnio rozwoju pamięci Chloe. Największy larp w mojej karierze to będzie Fantazjada. Zgromadził około 350 uczestników, trwał 4 dni. Wówczas chyba był największą grą, jaka była zorganizowana w Polsce. Kamil Bartczak. Chociaż ten rekord od tego czasu był już kilkakrotnie przebijany. Poza granicami naszego kraju imprezy, które gromadzą po kilka tysięcy osób, też są organizowane. Niemcy mają właśnie bogatą scenę, jeśli chodzi o takie duże imprezy plenerowe. Najprościej chyba przybliżyć to, czym jest larp, porównując go do improwizowanego teatru, takiej komedii dell'arte, w której postacie są ustalone z góry, zazwyczaj przed grą, chociaż oczywiście są też gry, w których wcale tak to nie działa. A fabułę tworzy się na bieżąco grając, czyli każdy odgrywa swoje role, no i tworzymy w ten sposób wspólną opowieść, historię. Sam skrót LARP pochodzi od live action role-playing game, czyli od gier RPG na żywo, natomiast same LARPy, żeby było ciekawiej, nie wywodzą się z gier RPG. Większość ludzi gra w LARPy dla rozrywki i jest to przyjemne spędzenie czasu, jest to przeżycie jakichś emocji, jest to opowiedzenie ciekawej historii, czyli tak naprawdę podobne rzeczy, które zdobywamy idąc do teatru albo oglądając film. Natomiast są też inne aktywności. Można grać w larpy bitewne, które poza tym, że mają te aspekty odgrywania roli, mają też, powiedzmy, aspekt strategiczny, czyli takie gry, w których ludzie są w dużych oddziałach, chodzą po polu bitwy, coś w rodzaju rekonstrukcji, tylko no właśnie nie będącej rekonstrukcją, będącej tak naprawdę grą. I walczą na bezpieczną broń. No i wtedy można powiedzieć, że jest tutaj też aspekt sportowy. Począwszy od wszelkiej maści poszukiwaczy przygód w światach fantazy, wczesnych etapach mojej przygody z tą rozrywką. Złoczyńcy, ponieważ z jakiegoś powodu często byłem obsadzany w roli takich postaci, które miały być takim wyraźnym antagonistą dla innych uczestników LARPa. Grałem naukowców szalonych i nie. Jeśli to jest na przykład coś, co jest bazowane na świecie Wiedźmina, ci ludzie biorący udział w takich grach potrafią sobie kompletować naprawdę rozbudowane i złożone stroje i to też jest coś, co potrafi pochłaniać bardzo dużo czasu i powiedziałbym, że dla wielu ludzi to inwestowanie i robienie swojego stroju to staje się też trochę taką pasją w pasji. O swojej pasji dla larpów opowiadali Maciej i Kamil z grupy Argos, a rozmawiał Kuba Jamrozek. Ciekaw jestem, czy pan Jan już jest z nami, czy temperatura nie przeszkadza w porannym bieganiu. Jak państwo planują spędzić ostatnią sobotę karnawału? Jakieś plany na weekend? Proszę dać znać 22 i 7 trójek. My, a propos karnawału, odwiedzimy dwa miejsca w Europie, w których odbywały się huczne imprezy. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe flują z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekamy na wschód słońca i sprawdźmy, jaki to będzie dzień, jeśli chodzi o pogodę. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami głównie na Pomorzu, Wybrzeżu i Kujawach oraz na południu kraju opady śniegu. Silny mróz, zwłaszcza rano, wystąpi w województwach łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podkarpackim. A w ciągu dnia temperatura zacznie rosnąć. Dziś na termometrach od minus 4 stopni na wschodzie, około zera w centrum do 2 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, podróże są dzisiaj utrudnione, chociaż gdyby się uprzeć, to można, a my za kilka minut ruszymy w poszukiwaniu karnawału. have the fortitude to shrew to blow the interlude, sustaining pain to set the mood, step out to be renewed. I'll move you like a baritone, Joe the Brothers on the microphone, getting over with an undertone, it's time to turn to stone. Chitty chitty baby, when you know that the nitty gritty, I could be a little sweet, but I could be a little shitty. What a pity, Boston and Kansas City, looking for a friend, but you only ever got a pity. Three fingers in the honeycomb, you ring just like a xylophone, devoted to the chromosome, the day that you left home. Tell me, baby, tegoroczny karnawał był nietypowy, wiadomo z jakich powodów, a w ramach naszych porannych podróży nie odwiedzimy dziś Rio. Będą to miejsca o wiele bliższe, które na pierwszy rzut nie kojarzą się z karnawałem, opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Rio to pierwsze skojarzenie z karnawałem, stolica światowego karnawału, ale ponieważ my podróżujemy alternatywnie, niszowo i niestandardowo, ominiemy sobie Rio, ominiemy sobie też największy i najbardziej znany festiwal karnawałowy w Wenecji, a pojedziemy dokąd? Do Nicei. Nicea to też bardzo ciekawe miejsce i od XIII wieku odbywały się tam parady uliczne, parady karnawałowe, ale tak naprawdę ten wielki boom karnawałowy rozpoczął się w latach 70. XIX wieku, kiedy Nicea zimą była taką mekką dla arystokracji, dla burżuazji europejskiej, tam przyjeżdżały głowy koronowane, tam pojawiały się elity europejskie, artyści, malarze. No i wtedy trzeba było coś robić, więc kiedy kończył się karnawał, pojawiały się różne ciekawe pomysły, które do tej pory funkcjonują właśnie na ulicach Nicei. W dwóch miejscach odbywają się dwie najważniejsze parady. Jedna to jest Parada Świateł, która się odbywa na głównym placu Massena. I tam w piątek ostatniego weekendu karnawałowego stawia się króla i królową karnawału, dwie wielkie kukły, wokół której odbywają się właśnie te słynne parady świateł. Podczas tych parad takim elementem charakterystycznym tego karnawału w Nicei jest to, że na ulicach pojawiają się kukły znanych ludzi, polityków, pojawił się Trump, pojawił się Putin, pojawiają się znani artyści, także dużo postaci z pierwszych stron pojawia się w sposób taki humorystyczny podczas tej parady świateł. Natomiast drugą taką bardzo ciekawą atrakcją tego karnawału, tego ostatniego weekendu karnawału, jest Bitwa Kwiatów. Bitwa Kwiatów odbywa się na głównej promenadzie, na tej słynnej promenadzie Anglików. Czy to jest tak jak z tą Tomatiną w Hiszpanii? Troszeczkę, natomiast jest to bardziej ekskluzywne. Wygląda to w ten sposób, że na tej głównej promenadzie pojawiają się samochody, traki, poprzebierani ludzie w maskach, ale nie rzucają pomidorami, rzucają kwiatami. Wydawałoby się, że trochę to takie rozrzutne, ale jak pomyślimy sobie, gdzie leży Nicea, to okazuje się, że wokół Nicei uprawia się róże, mimozy, gerbery, lilie i właśnie te kwiaty są elementem tych bitw kwiatowych. Także z tych traków rzuca się kwiaty i podczas takiej jednej bitwy kwiatowej zużywa się od 100 do 150 tysięcy kwiatów. Proszę bardzo, Francja elegancja, od przybytku głowa nie boli. Francja to tylko jedno z miejsc, które nie kojarzy nam się z karnawałem. Odwiedzimy jeszcze dzisiaj Chorwację. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Przypominam, że mamy ostatnią sobotę karnawału. Wracamy do opowieści Jacka Stasińskiego o miejscach, które nie kojarzą nam się z karnawałem. Czas na kraj, w którym Polacy bardzo chętnie wypoczywają. Na pierwszy rzut oka może to nie miejsce karnawałowe, natomiast jakbyśmy pogrzebali trochę w historii, to początki karnawału w Wenecji, to jest właśnie też XIII wiek, a w tym czasie Wenecja właściwie dominuje na całym wybrzeżu Adriatyku i miasta, które są pod wpływem Wenecji, to między innymi piękne miasta na Półwyspie Istria, słynny Piran czy Porecz, no i Rijeka, gdzie od XV wieku zaczęły się właśnie pojawiać parady uliczne, które też nabierały rozmachu i w XIX wieku Rijeka była takim bardzo ważnym miejscem, jeżeli chodzi o Austro-Węgry, gdzie odbywały się właśnie imprezy karnawałowe. Czy ten karnawał w Rijece jest wzorowany na tym w Wenecji? Właśnie ten karnawał w Rijece jest taki ciekawy, ponieważ Chorwacja to jednak

can see nothing really matters, nothing really matters to me. Za oknem słońce wstaje, to dobry utwór na poranne i powolne sobotnie przebudzenie. Proszę Państwa, od wczoraj możemy korzystać z kin oraz teatrów. Otwarte zostały też stoki i baseny. Prawie rok temu wybuch pandemii spowodował, że wszystkie instytucje kultury musiały przenieść swoją działalność do wirtualnej rzeczywistości. Było to ogromne wyzwanie nie tylko dla organizatorów wystaw, ale także dla odbiorców sztuki. Już od 2 tygodni muzea korzystają z możliwości organizowania wystaw stacjonarnych. Czy zainteresowanie proponowanymi ekspozycjami rośnie? To sprawdziła dla nas Gosia Jakubowska. 1 lutego otworzyły się drzwi galerii i instytucji muzealnych w Polsce. Część z nich była zamknięta prawie od roku. Inne galerie otworzyły się po raz pierwszy od października. To jest nasze 15 minut. Krzysztof Stanisławski, dyrektor CSW Toruń, znaki czasu. Bo jeszcze są zamknięte knajpy, ludzie są spragnieni nie tylko kontaktu ze sztukami wizualnymi, ale w ogóle chcieliby wyjść z domu. O tym, że tęskniliśmy za możliwością oglądania i doświadczenia sztuki, mogą świadczyć ogromne kolejki, które tworzyły się w 1 tygodniu lutego przed warszawską Zachętą. Do Zachęty po prostu wlała się publiczność. Olga Gawerska, rzeczniczka prasowa Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Już 1 dnia odwiedziło nas prawie 500 osób. Jesteśmy naprawdę zatroskani, że Państwo jesteście w stanie stać w kolejce przy minus 10 stopniach na zewnątrz, więc przed Zachętą serwujemy gorącą herbatę i kawę. Kolejki tworzą się ze względu na obostrzenia, bo też każda przestrzeń galeryjna musi dopasować odpowiednią liczbę zwiedzających do przestrzeni. Zwiedzając musimy pamiętać, aby zasłonić nos i usta, a także zachować odstęp od innych osób. Muzea są przestrzeniami, w których jesteśmy w stanie dosyć łatwo kontrolować ilość publiczności zgodnie z wymogami sanitarnymi. Magdalena Madej, rzeczniczka prasowa Mocaku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Przestrzeń Mocaku jest też ogromna. Czujemy się i bezpieczni i cieszymy się, że możemy być otwarci i przyjmować naszych widzów. Bo zarówno galerie, jak i muzea szykowały już od dawna wyjątkowe ekspozycje. W warszawskiej Zachęcie czeka nas ogromna wystawa, której fragmenty widać już na fasadzie budynku. Z końca listopada rozpoczęliśmy przygotowanie naszej największej tegorocznej wystawy, którą teraz nareszcie możemy pokazać. Wystawy przekrojowej. Tego typu wystawy szykujemy zazwyczaj raz do roku. Było więc już malarstwo, była scenografia, a w tej chwili mamy do czynienia z rzeźbą. Rzeźba w poszukiwaniu miejsca. Na tej wystawie przyglądamy się najciekawszym zjawiskom i postawom twórczym kształtującym rzeźbę w Polsce w ostatnich 60 latach. W tym tygodniu zapraszamy na wystawy czasowe artyści z Krakowa, generacja 1950-1969. Wystawa prac Mariana Ailego zatytułowana Artysta i redaktor. Wystawa indywidualna artysty Marcina Berdyszaka zatytułowana Koła obłędu. Pieśń ostateczna to ekspozycja kolaży Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego oraz wystawa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zatytułowana Antropocen. Autor czeka jeden z największych zbiorów fotografii. Odmroziliśmy wystawę Helmuta Newtona, pierwszą tej wielkości wystawę w Polsce. Ponad 200 znakomitych obiektów pochodzących z Fundacji Muzeum Newtona w Berlinie. I ta wystawa przede wszystkim przyciąga widzów. Coraz więcej osób sięga po kulturę. Mam nadzieję, że efekt będzie taki, że jeszcze więcej osób i z jeszcze większym entuzjazmem będzie korzystało z dóbr instytucji kultury. Wszyscy jesteśmy zbłaknieni kontaktu i towarzystwa, ale w tym roku mimo pandemii można wybrać się na przykład do kina na seans walentynkowy. O filmach także Państwu dzisiaj opowiemy, a sztuką zajęła się Gosia Jakubowska.